Na sali nini bona koma mompaya na motema na yo yebisanga yebisanga yebaka bolingo yemata kanzete boni lelo o bongoli motema rendre à César ce qui est à César zouzou malelisa tous à la kaya solo deux à deux lelo to komi séparé Lelimbo, ma bokwe sandi motoyo, dimelingaka. Nala lelimbo, nala lelimbo, ma bokwe sandi motoyo, dimelingaka. Nana kwa ngozuzu, nana kwa po na bolimbo. Ngai mwana na yo chance tena bolimbo. Zuzu, ma leli tanjo mawa. Zuzu e ma kala to kabwa. Para para pluie oyanga oyanga tembese linya kese sozia nyambo zuzu maleli salata na modele oya mama na litale akalza toure zoto ko ba pesa e moi sa kole kaete mama yo mama e moke tu mama Yo mama e bombe tumba mama Bolingo zuzue botale la ngaye botale la ngaye para pluie oyanga oyanga tebese linya kese sozia nyambo zuzu maleli salata na modele oya mama na litala kalza toure zoto ko ba pesa e moi sa pole Oh, yeah. Zato je zoto ko ba bezda je moja za kolega je.